Este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iorgu, bine revenit! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Dinamo a fost aproape de o nouă tragedie. Antrenorul Eugen Neagoi a suferit un infarct în timpul meciului cu Universitatea Craiova. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani și-a pierdut cunoștința în minutul 25. A fost resuscitat pe bancă și luat apoi cu salvarea. Fostul premier Sorin Grindeanu, actual șef al Autorității de Comunicații, a mers pe banii publici în insulele Azore împreună cu consiliera sa de 24 de ani, fostă Miss Buzău, la o plenară de comunicații poștale. Sorin Grindeanu și fosta Miss Buzău au fost foarte discreți și nu au apărut în pozele de grup. Aflăm imediat cum au rămas în comuna Lungani din Iași, din 400 doar 10 asistați sociali. Scăderi importante se înregistrează și în celelalte localități. Județul Iași ajungând să aibă astăzi doar 5700 de beneficiari. Oficiar devenit minim garantat. Un val de canicul a lovit Statele Unite și sud-estul Canadei. În Portugalia, aproape 1300 de pompieri au fost mobilizați pentru incendiile din centrul țării. De astăzi, un nou val de căldură lovește Europa, iar cele mai afectate state vor fi cele din partea de vest a continentului. Să aflăm acum cum va fi vremea la noi. Cod galben de ploi și vijelii de la ora 13 până la ora 18 în centrul țării, Moldova și Maramureș. Sunt așteptate ploi torențiale și căderi de grindină. De la ora 18 până marți la ora 6 va fi cod galben de ploi în 10 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv în București. Județele vizate: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brăila, Ilfov, Călăraș, Giurgiu și Telorman. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Dinamo a fost aproape de o nouă tragedie. Antrenorul Eugen Neagoi a suferit un infarct ieri în timpul meciului cu Universitatea Craiova. Eugen Neagoi a primit astăzi un mesaj de susținere și din partea peluzei Cătălin Hâldan. Ne spune mai multe Vasile Constantin. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani și-a pierdut cunoștința în minutul 25. A fost resuscitat pe bancă și luat apoi cu salvarea, iar întâlnirea de pe Arena Națională a fost întreruptă circa un sfert de oră. Eugen Neagoi a rămas internat la spitalul de urgență. Partida s-a reluat și Dinamo a pierdut până la urmă cu 0-2. Medicii spitalului Floreasca au anunțat în această dimineață că Neagoi este în afara pericolului, dar va avea nevoie de o perioadă de odihnă și a primit recomandări să evite orice legătură cu fotbalul. El a mai avut probleme de sănătate și în ultimii ani, însă niciodată una atât de gravă. Amintim, tot pe stadionul Dinamo a mai suferit un infarct și Gigi Mulțescu, în urmă cu aproximativ 15 ani, pe când o antrena pe Sportul Studențesc. De asemenea, doi fotbaliști ai albroșilor și-au pierdut viața pe teren, Cătălin Hâldan în 2000 și camerunezul Patrick Ekeng, în urmă cu 3 ani. Pe unde se mai plimbă politicienii pe banii românilor? Fostul premier Sorin Grindeanu, actual șef al Autorității de Comunicații, a fost pe bani publici în insulele Azore, împreună cu o consilieră de 24 de ani, fostă Miss Buzău. Sorin Grindeanu și Cătălina Mirița au fost la o plenară de comunicații poștale la sfârșitul lunii iunie. Sonia Teodoriu. O imagine din sistemul intranet al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații arată că Sorin Grindeanu și Cătălina Miriță au avut o deplasare în 27-28 iunie 2019 în insulele Azore. Din partea României, la plenara de comunicații poștale au mai participat alți trei angajați ai ANCOM, care au stat o zi în plus față de fostul premier și consiliera sa. Sorin Grindeanu și fosta Miss Buzău au fost foarte discreți și nu au apărut în pozele de grup. Aceste informații au fost făcute publice de cotidianul Libertatea, care a cerut fără răspuns deocamdată o copie a raportului de deplasare, în mod normal o informație publică. Consiliera Cătălina Miriță are 24 de ani, nu are CV-ul afișat pe site-ul ANCOM pentru a putea dovedi ce experiență o recomandă pentru o funcție pentru care câștigă un plafon minim de 2000 de euro pe lună. Una dintre puținele informații publice despre ea este că la vârsta majoratului a apărut pe coperta British Mode. Să ne punem pofta în cui autostrada Comarnic-Brașov mai are de așteptat. Guvernul a anunțat că renunță la procedura de construire în parteneriat public-privat, dar că autostrada va fi declarată de importanță națională și implicit va fi construită cu bani de la buget. Acum proiectul, care a fost amânat de mai multe ori, ar urma să fie supus votului în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, explică Victor Marin. Lucrările la Comarnic-Brașov trebuiau să înceapă în acest an. O spunea chiar Viorica Dăncilă în vara anului trecut, care mai menționa că investitorii turci și chinezi vor face autostrada cu banii lor, în parteneriat public-privat. Între timp, Am hotărât împreună cu colegii mei să scoatem din parteneriat public-privat, iar în prima ședință de CSAT să această autostradă să devină de importanță națională, astfel încât, sau de infrastructură critică, astfel încât să putem să demarăm cât mai repede lucrările pentru această autostradă. Deși vorbim de o nouă amânare, specialiștii spun că în acest caz particular tot răul ar fi spre bine. Pe lângă faptul că șoferii ar fi fost taxați de constructori după ce autostrada ar fi fost gata, guvernul ar fi plătit o sumă de bani în cazul în care încasările nu ar fi fost suficient de mari încât să acopere investiția. În vara anului trecut, Viorica Dăncilă părea încrezătoare în parteneriatul public-privat. Durata de proiectare și execuție este stabilită la maximum 4 ani, cu începere din anul 2019. Despre autostrada de 100 de kilometri se vorbește din timpul guvernării Năstase. Guvernele PDL au cerut bani europeni și la un moment dat, Victor Ponta, pe atunci premier, spunea că nu va mai candida niciodată dacă nu termină autostrada. Guvernul Tudose a apelat la Banca Mondială, dar guvernul Dăncilă a renunțat la această soluție în favoarea parteneriatului public-privat, variantă care a picat între timp. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un autoturism a fost făcut praf în zona de munte a județului Bacău, dar nu într-un accident de circulație. Un urs este responsabil pentru asta. El a spart mașina pentru că proprietarul uitase în torpedou o ciocolată. Claudia Toader. Nici prin cap nu i-a trecut unui bărbat din Bacău, proprietar al unui autoturism, că o banală ciocolată lăsată în torpedou îi va scoate bani serioși din buzunar. Bărbatul și-a lăsat mașina pentru câteva ore parcată la marginea unei păduri pe raza comunei Agăș. Peste noapte, un urs coborât din pădure în căutare de hrană a fost atras de mirosul ciocolatei din mașină. El a spart parbrizul, a sfâșiat totul din interior până a ajuns la torpedou, unde a găsit ciocolata. Apoi a ieșit prin lunetă. Băcăuanul și-a pus mâinile în cap dimineața când și-a văzut mașina, mai ales că nu avea asigurare casco. Pagubele făcute de ursul fan al ciocolatei sunt foarte mari. De altfel, în zona Agăș, localnicii au frecvent probleme cu urșii care coboară tot mai des în sat și de multe ori intră în gospodării și în hambare. Claudia Toader, Europa FM. Atenție, urs în zonă, este mesajul primit azi dimineață prin RoAlert de localnici din mai multe sate din județul Harghita. Este pentru a treia oară în ultimele trei zile când sătenii primesc astfel de avertismente. Liliana Nicolae. Avertismentul a fost primit de locuitorii din mai multe sate ale comunei Săcel, județul Harghita. Oamenii sunt rugați să nu se apropie de animale și, în caz de pericol, să sune la 112. Un echipaj de jandarmi s-a dus la locul indicat de localnici, dar nu au găsit animalul în zonă. În Harghita, numărul urșilor este de 3 ori mai mare decât ar fi normal, potrivit prefectului. E vorba de aproximativ 1600 de urși, un sfert din numărul total din România. Animalele au fost semnalate și în stațiuni, iar la începutul lunii, în comuna Tulgheș, zeci de localnici au protestat nemulțumiți că nu mai pot trăi liber de frica urșilor. Pompierii din Făgăraș au luat parte azi noapte la o misiune mai puțin obișnuită. Mai mulți bivoli au rămas blocați în apele Oltului și riscau să se înnece. Intervenția a durat 3 ore, iar animalele au fost în final salvate. Cristina Nica. Incidentul a avut loc în Făgăraș, iar apelul pe numărul de urgență a fost făcut la inițiativa câtorva oameni care au auzit animalele în agonie. 7 bivoli, care cel mai probabil au încercat să traverseze Oltul, nu au mai putut înainta în apa învolburată. Pompierii au intervenit cu o barcă, iar timp de 3 ore s-au străduit să salveze viața animalelor, orientându-le către mal. În cele din urmă, animalele au ieșit din apă fără să fie rănite. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Continuăm Jurnalul de Prânz. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași pare decis în sfârșit să-și ia rolul în serios, adică să verifice cum stau cu adevărat lucrurile în teritoriu în privința întocmirii dosarelor pentru plata ajutoarelor sociale. În comuna Lungani, fruntașă la ajutoare, peste 400 de persoane și-au pierdut acest drept în doar o lună. Situații similare există și în alte comune. Ne spune mai multe Silvia Kraus. În comuna Lungani, comuna cu cei mai mulți asistați sociali, într-o singură lună din 416 beneficiari ai venitului minim garantat, au rămas doar 10. Același lucru s-a întâmplat și în privința alocației de susținere a familiei. Scăderi importante se înregistrează și în celelalte localități, județul Iași ajungând să aibă astăzi doar 5.791 de beneficiari de venit minim garantat, de la 6.382 în luna mai. Lucrurile nu diferă cu mult nici în ceea ce privește alocația pentru susținerea familiei, unde diminuările plăților au ajuns la 10%. Cele mai multe dosare pentru venitul minim garantat sunt în municipiul Iași cu 297 de asistați, la polul opus se află comuna Andreșeni cu niciun asistat social și Vlădeni cu doar 3 beneficiari de ajutoare sociale. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un val de canicul a lovit Statele Unite și sud-estul Canadei. Temperaturile au ajuns până la 46 de grade la umbră. Autoritățile au declarat stare de urgență în mai multe state. Aerul fierbinte afectează peste 200.000 de oameni. Sonia Teodoriu. În New York, mai multe linii de metrou s-au stricat din cauza căldurii, iar mai multe evenimente în aer liber au fost anulate. Cele 500 de centre de răcorire deschise pe perioada caniculei sunt foarte pline. Primarul orașului New York. N-am mai văzut asemenea temperaturi de cel puțin 7 ani. În Philadelphia, un azil pentru bătrâni a fost evacuat din cauza unei pene de curent. Aparatele de aer condiționat nu au mai funcționat. În Arkansas, un fost jucător de fotbal american a murit la doar 32 de ani. Căldura l-a doborât în timp ce lucra la ferma sa. Experții spun că temperaturile mari cresc riscul formării unor tornade. Și Europa se confruntă cu un val de căldură, iar la mijlocul săptămânii acesteia, mercurul din termometre va arăta peste 40 de grade. În Portugalia, spre exemplu, aproape 1300 de pompieri au fost mobilizați ieri pentru a stinge incendiile de pădure izbucnite într-o regiune muntoasă din centrul țării. Cel puțin 8 oameni au fost răniți. O ascultăm pe Elena Blănaru. Incendiile din Portugalia au loc la aproape 200 de kilometri nord-est de Lisabona. Un bărbat a fost transportat la o clinică din capitală după ce a suferit arsuri grave. Vântul puternic și temperaturile ridicate de până la 35 de grade Celsius au făcut dificilă stingerea flăcărilor izbucnite sâmbătă după amiaza. De astăzi, un nou val de căldură lovește Europa, iar cele mai afectate state vor fi cele din partea de vest a continentului. Franța, Italia, Germania, Austria, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Spania și Portugalia. În Marea Britanie se vor înregistra temperaturi de aproape 33 de grade. Iar prognozele meteo arată că în Franța, spre exemplu, temperaturile vor crește până la 42 de grade la umbră. În vreme ce mare parte din Europa este afectată de un val de căldură, România este lovită de furtuni. Meteorologii au emis 2 avertizări cod galben pentru 25 de județe din țară. Prima este valabilă până în această seară în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Moldovei, precum și în nordul Olteniei și în jumătatea de nord a Munteniei. Mirela Polifronie, meteorolog ANM. Vor fi averse cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și pe arii restrânse grindină. În capitală, până mâine dimineață, vremea va fi călduroasă, dar vor fi și furtuni. De altfel, cel de-al doilea cod galben vizează Bucureștiul și alte 10 județe și expiră mâine în zori. În Muntenia și în sud-vestul Moldovei vor fi în continuare perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, vor fi din nou averse, ce vor avea și caracter torențial. Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor mai fi până în dimineața zilei de miercuri, îndeosebi în zonele de munte, precum și regiunile sudice și sud-estice. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, local va fi caniculă, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Am ascultat-o pe Mirela Polifronie, meteorolog ANM. Acum ni se alătură Vasile Constantin cu alte știri din sport. Patricia Țig a pierdut finala BRD Bucharest Open. Ea a fost învinsă de kazaha de 20 de ani Elina Rybakina, numărul 106 mondial, scor 6-2, 6-0. Întoarsă în circuit la doar 3 luni după ce a născut și trecută prin calificările turneului de la arenele BNR, Patricia Țig a eliminat în drumul spre finală jucătoare de calibru pe deținătoarea trofeului Anastasia Sevastova, Cristina Pliskova și Laura Ziegemund. A fost a doua finală din cariera ei după o alta pierdută la Baku în 2015. Elena Rybakina a cucerit la București primul trofeu al carierei și a fost recompensată cu 280 de puncte WTA și 43.000 de dolari. Să mai spunem și că proba de dublu a fost câștigată de Victoria Kuzmova și Cristina Pliskova 6-4, 7-6 în finala cu Jacqueline Cristian și Elena Gabriela Ruse. CFR Cluj și FCSB au aflat arbitrii care vor oficia meciurile ce le vor juca în această săptămână în cupele europene. Partida pe care ardelenii o vor disputa miercuri acasă cu Maccabi Tel Aviv în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor va fi arbitrată de o brigadă spaniolă la centru cu José María Sánchez Martínez. Întâlnirea dintre Alașchert și FCSB, care se va disputa joi la Erevan în turul al doilea preliminar al Europa League, va avea o brigadă irlandeză ce va fi condusă de Rob Harvey. 13 și 14 minute, Jurnalul de Prânz a ajuns la final. Suntem în Europa Express alături de Petru Stratulat. În ultima oră de Europa Express, mulțumesc foarte mult pentru știri, Iorgu. Ei bine, în această oră ne vom bucura de Owl City Fireflies. O piesă de care mi-era atât de dor și mă bucur că vom avea ora aceasta în Europa Express. De asemenea, Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Și Loreen, Euphoria.